İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. İklim Acil programı başladı. Ben Can Tombil. 52. yayın döneminin son programıyla da karşınızda olduğumuzu söylemeyi bir borç biliyoruz efendim. Yaklaşık 2 yayın dönemi boyunca sizlere iklim kriziyle alakalı olarak dünyanın dört bir tarafından gelen haberleri, bilimsel raporları ve bu konuyla alakalı sokağa çıkan insanların hikayelerini ve yaptıklarını aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki yayın dönemi de bu aktarımı size ulaştırmaya çalışacağız. Ve dünyanın ve belki de yeryüzündeki bütün canlı yaşamı etkileyecek olan iklim kriziyle alakalı ortaya çıkan felaket olarak da nitelendirdiğimiz ama kimi zaman da iyimserlik saçan haberleri sizlere aktarmaya bu mikrofonlardan devam edeceğim. Çok teşekkürler. İki duyuruyla başlıyorum programa. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali, geçtiğimiz haftada konuştuğumuz festival, bugün itibariyle erişime açılıyor. Filmlerin gösterime gireceği platform. Ama filmlerin gösterime gireceği tarih ise 2 Kasım. Yani bu tarihten itibaren izleyiciler de tüm finalist filmlere ve panorama filmlerine 8 Kasım 2020 saat 00'a kadar bu platform üzerinden ulaşabilecekler. Türkiye panoramasında gösterecek filmlere ise YouTube üzerinden erişim sağlanacakmış. Yönetmenlerle online olarak yapılan röportajlar da sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacakmış. Buffets.org sitesinden daha detaylı bilgiyi alabilirsiniz efendim. İkinci duyurum ise Avrupa Birliği İklim Diplomasi Haftası ile alakalı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve UNDP'nin işbirliğiyle beraber İklim Biziz, Değişeceğiz kampanyasını tanıtan çevrimiçi basın toplantısı dün yapıldı. İşte COVID-19 salgınında iklim değişikliğine farkındalık yaratacak faaliyetlere odaklanacak olan bir diplomasi haftası olduğu söyleniyor. Sivilsayfalar.org sitesinden aktarıyorum bunu. İklim Diplomasi Haftası 2 ile 13 Kasım 2020 tarihleri arasında sivil toplum, gazeteciler ve bireyler dahil tüm toplumsal aktörlerin katılımıyla tartışılacakmış. Bu yıl için belirlenen İklim Biziz ve Değişeceğiz sloganları da hashtag olarak kullanılmış. Bu sloganlarla siz de iklim değişikliğine dair farkındalık çalışmalarına katkı sunabilirsiniz deniliyor. Avrupa Birliği ve UNDP'nin yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Türkiye temsilcileri 26 Ekim'de düzenledikleri çevrimiçi basın toplantısında 2020 Avrupa Birliği İklim Diplomasi Haftası'nı başlatıyorlar. Delegasyonun ve UNDP'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda ilk sözü Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut almış. İklim Diplomasi Haftası'nın daha doğrusu iklim diplomasi haftalarını Avrupa Birliği olarak 2016'dan beri düzenlediklerini söylemiş. Bu haftanın hükümetler, iş dünyası, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve aktivistler gibi tüm aktörler ve vatandaşlar ile diyaloğu geliştirmek için özel fırsatlar sunduğunu söylemiş. Büyükelçi, Türkiye'de herkesi kamuya açık olan iklim diplomasi haftası kapsamında yapılacak faaliyetlere katılmaya ve sosyal medya kampanyası aracılığıyla da İklim Biziz hashtag'i kullanarak paylaşımlar yapmaya davet etmiş. Toplantının diğer sahibi ise UNDP Türkiye temsilcisi. Türkiye MUKİM temsilcisi Claudio Tomasi acilen iddialı bir iklim eylemine ihtiyacımız olduğunu söylemiş ve küresel sıcaklık artışının 1,5 derecenin altında tutmayı başaramazsak büyük olasılıkla yıkıcı felaketler ve geri dönüşü olmayan değişimler yaşayacağımız uyarısında bulunmuş. Tomasi yürütülen kampanyanın her şeyin iklim krizini etkilediği ve ondan etkileneceği düşüncesinin odağına şekillendiğini söyleyerek her şeyi 1,5 derece sözümüzü tutup tutmayacağımıza bağlı olarak değişeceğini vurgulamış. Kampanyanın iklim biziz ve değişeceğiz çağrıları herkes için bir davet olduğunu söylemiş Tomasi. Hepimizin yapacağı bir şeyler var. Etkimiz toplu halde harekete geçtiğimizde artacak hatırlatmasını da yapmış. Toplantıda konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sürdürülebilir kalkınma başlığında insani ve çevresel kalkınmanın önemini pandemiyle tekrar hatırladıklarını ve iklim değişiminin tırnak içinde şok olarak nitelendirilmesine Antarktika'ya giderek buzulların eridiğini bizzat görmüş biri olarak katıldığını söylemiş. Pandemi sonrası nasıl bir dünya kuruluyor sorusuna yanıt aramak için Gıda güvenliği, sağlıklı kentler, dirençli kentler ve şehirlerin dayanıklılığı konularını konuşmanın çok daha önemli hale geldiğini söylemiş Şahin. Sıfır etik hedefi kapsamında kamuda hazırlanmakta olan eylem planı ve yönetmeliklerin sürdüğünü de hatırlatmış. Asıl önemli olanın tüm düzenlemelerde olduğu gibi burada da uygulamada olduğuna dikkat çekmiş. Sivilsayfalar.org sitesinden aktarıyorum sizlere bu haberi. Yerel yönetimlerin de uygulama safhasında ana aktörler olduklarını belirtmiş Şahin ve Türkiye Belediyeler Birliği'nde hem de Gaziantep'te pandemi döneminde hayata geçirdikleri yeni çalışmalardan bahsetmiş. İklim biziz değişeceği sloganıyla bu projenin arkasındayız sözleriyle konuşmasını noktalamış. Bir diğer konuşmacı ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'ndaki müzakerecisi Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar. Konuşmasında küresel düzeyde ortalama sıcaklıklarının son 5 yılda yeni rekorlar kırdığını ve bunun tetiklediği doğa olayları afetlerinde doğa olaylarının afetlere dönüşme riskiyle karşı karşıya olduğumuzdan ulusal iklim değişikliği strateji ve ulusal iklim değişikliği eylem planının uzun dönemli hedefler doğrultusunda yenileme çalışmalarını sürdüğünü söylemiş. Birpınar Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarından çok daha fazla yararlanmaya çaba gösterdiğini kaydetmiş. İklim kanununu hazırlama çalışmalarında devam ettiğini söylemiş. Bir kanun çıkıyormuş. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Profesör Mehmet Emin Birpınar iklim krizine uyum konusunda Türkiye'nin özellikle yenilenebilir enerji konusunda iyi durumda olduğunu söylemiş. Yenilenebilir enerji gücü kurulu güç açısından değerlendirdiğimizde %49 yenilenebilir enerji kapasitesi ile 9. sırada yer alıyormuş Türkiye. Bunun hatırlatmasını yapmış. Hidroelektrik santralleri, HES'ler yani bunu ben söylüyorum tabii ki bu yorum benim. Bu listeye dahil ediliyor sürdürülebilir enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden diye düşünüyorum. İklim Diplomasi Haftası'nın etkinliklerini izlemek için Avrupa Birliği Delegasyonu ve UNDP'nin Türkiye adreslerini ziyaret edebilirsiniz diye de haber sonlanıyor efendim. Duyurumuz buydu. Evet, haberler ise çok iç açıcı değil. Kuzey Buz Denizi ilk kez Ekim ayında donmadı diye yazıyor iklimhaber.org'daki haberin başlığında. Arktik Okyanusu'nda yer alan ve Kuzey Buz Denizi'ndeki ana buzulları oluşturan Lapre Denizi uydu ile gözlemlemeye başlandığından bu yana ilk kez Ekim ayı sonlarında donmaya başlamamış. Kutup bölgesinde yaşanması olası zincirleme etkileri konusunda uyarıda bulunuyormuş bilim insanları. Gecikmenin Rusya'nın kuzeyinde olağan dışı bir şekilde uzun süren sıcaklıktan ve Atlantik sularının istilasından kaynaklandığını açıklamış. Bununla birlikte bölgedeki okyanus sıcaklıkları rekor kıran bir sıcak hava dalgasını takiben kısa bir süre önce ortalama 5 derecenin üzerine çıkmıştı. Avrupa Birliği'nde yer alan Colorado Eyalet Üniversitesi'nden iklim bilimci Zachary Leib'in görüşüne yer vermişler bu konuyla alakalı haberde. Leib şunları diyor. Sibirya Arktik bölgesinde şu ana kadar donma olmaması daha önce hiç görülmedi. 2020 hızla değişen Kuzey Kutbu ile tutarlı başka bir yıl. Sera gazlarındaki sistematik bir azalma olmazsa ilk buzsuz yazımızı yaşama ihtimalimiz 2021. yüzyılın ortalarına kadar artmaya devam edecek. Bunları söylemiş. Daha önce yapılan bir araştırmada Sibirya'da sıcak hava dalgasının endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin kaynaklanan emisyonlar nedeniyle en az 600 kat daha güçlendiğini ortaya çıkarmıştı. Haziran ayında dünyanın en soğuk bölgesi olan Sibirya'da ard arda gelen bu sıcaklık rekorları ve Haziran aylarında ortalama sıcaklığın 9 derece olduğu Yatsuk bölgesindeki termometrelerin 38 dereceyi görmesi hatırlatılıyor. Bölgede çıkan orman yangınları ise hala birkaç noktada sürüyormuş. Öte yandan Leib, iklim bilimci Leib, Arktik'te buz oluşumunu yavaşlatan tek faktörün artan hava sıcaklığı olmadığını da belirtmiş. Leib, iklim değişikliğinin aynı zamanda daha ılık Atlantik akıntılarını Kuzey Kutbu'na doğru ittiğini ve sıcak derin sular ile soğuk yüzey arasında olağan tabakalaşmayı bozduğunu söylemiş. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nde kıdemli araştırmacı Walt Meyer ise Arktik'teki buz kaybının uydu kayıtları başladığından yani 1979'dan bu yana rekor seviyelere yükseldiğini söylüyormuş. Özellikle 2007'de başlayan ve günümüzde devam eden Kuzey Kutbu'ndaki eski buzun çoğunun artık kaybolduğunu ve yerlerine daha ince mevsimsel buzları bıraktığını söylemiş. Bunların gözlemlendiğini aktarmış Meyer. Ortalama buz kanalının genel olarak 1980'dekilerin yarısına düştüğünü de ifade etmiş açıklamasında. Meyer, Kuzey Kutbu'nun ilk buzsuz yazını yaşayana kadar düşüş eğiliminin devam edeceğini belirtmiş ve Veriler ve modeller bunun 2030 ile 2050 arasında gerçekleşeceğini öne sürüyor açıklamasını yapmış. Oldukça ilginç ve trajik bir haber. Bilimsel raporların, bilimsel gözlemlerin haber haline getirildiği aslında bir uyarı notu olarak da değerlendirebiliriz galiba bu haberi. Evet, bir diğer araştırma ise hem iyi hem de kötü haberler barındırıyor içinde. Yakıt tüketiminden kaynaklanan emisyonların muhtemelen geçen yıl zirveye ulaştığından bahseden bir yeni bir rapor bu. Bloomberg Energy Finance ya da kısaltılmasıyla BNF tarafından yeni enerji görünümü raporu olarak nitelendirilen bir açıklama da yapılmış. Bu raporla beraber gerçekleştirilen bir açıklama var. Covid-19 salgınının sonucu olarak enerji sektöründen kaynaklanan emisyonların bu yıl yaklaşık %10 düştüğü söylenmiş. Ekonominin toparlanmasıyla tekrar yükselseler bile bir daha asla 2019 seviyelerine ulaşmayabileceği söyleniyor. 2020'den itibaren emisyonların 2050'ye kadar yılda 0.7 oranında düştüğü öngörülüyormuş. Raporda bunun rüzgar ve güneş enerjisindeki artış, elektrikli araç alınımının artması ve endüstrilerdeki gelişmiş enerji veriminden kaynaklandığını belirtiliyormuş. Rüzgar ve güneş enerjisiyle birlikte bu yüzyılın ortasına kadar küresel elektrik üretiminin %56'sının bu sektörlerden oluşması bekleniyormuş. Kömür enerjisinin 2027'de Çin'de ve 2030'da Hindistan'da zirveye çıkması ve toplam petrol talebinin 2035'te zirveye çıkması ve bunun ardından 2050 yılı itibariyle 2018 seviyelerine dönmesi ya da bu dönüş için yıllık 0.7 oranında düşmesinin beklentisi varmış. Doğalgaz yıllık 0.5 artışla 2050 yılına kadar büyümeye devam eden tek fosil yakıt kaynağı olacakmış. Bununla birlikte enerji geçişinin ilerlemesine ve Covid-19 salgının getirdiği enerji talebindeki düşüşe rağmen BNEF, yani Bloomberg Energy Finance isimli kurum, hala enerji sektörü emisyonlarının dünyayı 2100 yılına kadar 3.3 derecelik sıcaklık artışına götürdüğünü belirtmiş. BNEF'teki kıdemli analist ve raporun ortak yazarı Matthias Kimmel şunları ifade etmiş: küresel sıcaklık artışının 2 derecenin altında kalması için şu andan itibaren emisyonları her yıl %6 oranında azaltmamız, ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlandırmamız için emisyonları %10 oranında düşürmemiz gerekecek demiş. Böyle bir açıklama var. Korkutucu. Bir yandan birçok istatistik bilgi barındırıyor içinde. Bir diğer taraftan da bu istatistiklerin dünyayı yok oluşa doğru sürüklediğinden bahsediliyor. 1.5 derece sınırlandırmamız için de emisyonları %10 oranında düşürmemiz gerekecekmiş. Bu hatırlatılıyor. Pandemi nedeniyle azalan emisyonlardaki gerekçe olarak gösterilen noktalardan bir tanesi de araçlar. Yenilenebilir enerjiyle beraber çalışan, elektrik enerjisiyle çalışan araçların piyasaya çıkması. Fakat durumun bir de başka boyutu var. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı yeni bir rapor bu. BBC Türkçe'nin internet sitesinden aktarıyorum. Zengin ülkelerdeki çevreyi çok fazla kirleten milyonlarca araç kalkınmakta olan ülkelere satılıyormuş efendim. Rapora göre 2015-2018 yılları arasında 14 milyon eski, düşük kaliteli araç Avrupa, Japonya ve Çin'den ihraç edilmiş. Bu araçların 5'te 4'ü yoksul ülkelere gönderilirken yarısından fazlası Afrika'ya satılmış. Uzmanlar araçların %80'ini ihraç eden ülkelerdeki askeri güvenlik ve çevre standartlarının karşılanmadığını söylüyorlarmış. Bu araçların birçoğunun da satıştan önce değerli parçaları da sökülmesi de cabası olarak nitelendiriliyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP tarafından hazırlanan bir rapor bu. Bu araçların satışının önlenmesi için hem ihracatçıların hem ithalatçıların daha sıkı kurallara tabi tutulması gerektiği vurgulanmış. Dünya genelindeki araç sahiplerindeki patlamanın da yaşandığı söyleniyor haberin içerisinde. 1.4 milyar aracın yollarda olduğu tahmin ediliyormuş. Bu sayının 2040'ta 2 milyara ulaşması bekleniyormuş. Bu büyümenin büyük kısmı Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki gelişmekte olan ülkelerde görülüyormuş. Araştırmacılar 3 yıl süren analizlerinde inceledikleri 146 ülkenin çoğunda araç ithal etme kurallarının zayıf ya da çok zayıf olduğuna tespit etmişler. Hollanda Çevre ve Ulaşım Kurumu'nun yaptığı bir başka araştırmada da Hollanda limanlarından Afrika'ya gönderilen birçok aracın eski olduğu ve kıtadaki hava kirliliğini kötüleştiği vurgulanmış. Raporun yazarlarından, yani UNEP'ten Rob de Jong, İhraç edilen 14 milyon aracın %80'inin yola çıkacak durumda olmadığını ve Euro 4 adı verilen emisyon standartlarına uymadığını dile getirmiş. Euro 4 standardı Avrupa'da Ocak 2005'te yürürlüğe girmişti. De Jong, bu da araçların minimum standartlara uyması nedeniyle %90 daha fazla emisyon üretmesi anlamına geliyor diyormuş. Raporun yazarlarına göre bu araçlar hem tehlikeli hem de kirliymiş. Uzmanlar bu ithal araçların çok sayıda yoksul Afrika ve Asya ülkesinde kazaların artmasından sorumlu olduğunu söylemişler. Bu araçlar ayrıca birçok kentteki hava kirliliğinin başlıca kaynağı olarak gösteriliyormuş. Küçük partiküller ve nitrojen oksit salımıyla beraber. UNEP'ten Jane Akomu, 2017'de Uganda'ya ithal edilen dizel araçların ortalama yaşının 20'nin üzerinde olduğunu söylüyormuş. Aynı durumda Zimbabwe için de geçerliymiş. Aslında 30 dolaylarındaki Afrika ülkesinde ithal araçta hiçbir yaş sınırlaması yokmuş. Yani herhangi bir yaştaki herhangi bir aracı ithal edebiliyorlarmış. Araçlar yol güvenliği ve çevre standartlarının karşılamamalarının yanı sıra birçok araçta bulunan önemli malzemeleri de alınıyormuş. Rob de Jong, katalitik konverterlerini söküyorlar çünkü içindeki platin 500 dolar ediyor. Sonra da bir parça çelik boruyu tekrar kaynak yapıyorlar diye durumu tasvir etmiş. Hava yastıklarının yasa dışı bir şekilde çıkartıldığını çünkü Avrupa'da paranın para ettiğini söylüyormuş. Avrupa Birliği, özür dilerim, ABS fren sistemlerini söktüklerini ve çünkü değerli kablolarının kara borsada satıldığını da söylemiş. Raporda bahsedilen araçların %54'ünden fazlası Avrupa'dan geliyormuş. Birçoğu da Hollanda limanlarından yollanıyormuş. Hollanda makamları bu ticaretten ötürü kaygılı ve Avrupa genelinde bir düzenleme talep ediyorlarmış. Hollanda Çevre Bakanı Stiente van Heldehoven, Hollanda'nın bu soruna tek başına başa çıkamayacağını söylemiş. Bu nedenle koordineli bir Avrupa yaklaşımı ve Avrupa ile Afrika ülkeleri arasında yakın işbirliğine gerek var demiş. Bu araçların yarattığı risklerin fark edilmesi bazı ülkelerdeki kuralların sıkılaştırılmasını da beraberinde getirmiş ama. FAS 5 yaşından büyük araçların ithal edilmesine izin vermiyormuş. Kenya'da ithal araçlara 8 yaş limiti konmuş. Bölgesel düzeyde ise 15 üyeli Batı Afrika ülkeleri ekonomik topluluğu Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girecek temiz yakıt ve araç standartlarını yürürlüğe sokacakmış. Ancak sorunun gerçek çözümü için tedarik zincirinde her iki tarafta da harekete geçilmesi gerekiyormuş. Rob de Jong, bir yandan bu gelişmiş ülkelerin kendi yollarına layık görmedikleri araçları ihraç etmesi etik değil, diğer yandan da ithalatçı ülkeler minimum standartları yürürlüğe sokmak için neden bu kadar çok bekliyor diye sormuş. Yani bence sorumluluk sadece ihracatçı ülkelerin değil ortak bir sorumluluk diye özetlemiş durumu. BBC'nin Türkiye servisinden aktardım efendim bu haberi sizlere de. Evet, Afrika'dan bahsetmişken bu arada Doğu Afrika'daki sel ve toprak kaymaları yüzünden 3.6 milyon kişinin olumsuz etkilendiği yazıyor Anadolu Ajansı'nın haber sitesinde. Doğu Afrika'dan bahsediyoruz. Haziran'dan bu yana şiddetli yağışlara bağlı yaşanan sel ve toprak kaymaları konu ve 3.6 milyon insan doğrudan etkilenmiş, olumsuz yönde etkilenmiş bu durumdan ötürü. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan yazılı bir açıklama var. Özellikle Güney Sudan, Kenya ve Uganda'nın sellerden etkilendiği söyleniyor. Açıklamada göllerdeki su seviyesinin artması ve taşkınlar binlerce kişiyi etkiliyor. Sadece Güney Sudan'da 850 bin kişi sellerden etkilendi ve 400 bin kişi de göç etmek zorunda kaldı ifadelerine yer verilmiş. Bölgedeki yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını, ekonomik kriz ve çatışmalardan olumsuz etkilenen milyonlarca kişi son yıllardaki en yüksek oranda yağışların düşmesiyle şimdi de sellerle mücadele etmeye başlamışlar. Birleşmiş Milletler'e göre Etiyopya'da 1.1 milyon kişi seller nedeniyle olumsuz etkilenmiş, 313 milyon kişi ise göç etmiş. Seller nedeniyle birçok okul ve hastanenin de kullanılmaz hale geldiğini belirtiyor Anadolu Ajansı. Evet, Türkiye'deki bir diğer gündem ise orman yangınlarıyla alakalı. Hatay'ın İskenderun'un yakınlarındaki çıkan orman yangınları söndürülme çalışmalarıyla beraber gündemdeydi. Hem de yanma hikayeleriyle alakalı olarak siyasi konjektür içerisinde gündeme geldi. Hatay'da son orman yangında 2 hafta sonradan yine bir yangın çıktı diye yazıyor NTV'nin Anadolu Ajansı'ndan aktardığı haberde. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın 22 saat sonra kontrol altına alınmış. Orman ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de 3 mahallede maddi hasar olduğunu söylemiş. Mersin'deki 12 saatlik mücadelenin ardından söndürülen yangınla ilgili 2 şüphelinin de sorgusu sürüyormuş. Ama orman yangınları sadece Hatay'da ve Mersin'de değil, Sinop'ta, Samsun'da, Kastamonu'da ve aynı şekilde Adana'da devam etti. Kimileri kontrol altına alındı, kimileri yanmaya devam ediyor. Bir açıklama yapılmış Bekir Pakdemirli tarafından, Bakan Pakdemirli tarafından. 2020 yılına Türkiye genelinde 2792 orman yangını 12.806 hektarlık alanı zarar görmesiyle beraber sonuçlandı demiş. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in orman yangınları ile ilgili verdiği soru önergesini yanıtlayarak aslında bu cevabı vermiş. Pakdemirli 2 Ekim 2020 tarihi itibariyle 2020 yılında Türkiye genelinde toplam 2702 orman yangını meydana gelmiş demiş. 2020 yılında son orman yangınlarıyla mücadelede 10.545 yangın işçisi, 4.100 teknik eleman ve 6.435 muhafaza memuru görev almış diye ifade etmiş aynı şekilde durumu, teknik durumları. Orman yangınlarının önlenmesi için halkın bilinçlenmesi adına eğitimler, yayınlar, kamu spotları, köy toplantıları, okullarda öğrencilere seminerler düzenlendiğini söylemiş bakan. Ayrıca teknik olarak çalışmalar yapılmakta, orman ziraat ve orman iskan alanları arasında doğal engeller yapılmaktadır. Güvenlik güçlerimizle irtibatlı şekilde ormanlarımızı kameralı sistemlerle incelemekteyiz, izlemekteyiz demiş. Sertel ne sormuştu diye soracak olursanız, 2020 yılında Türkiye genelinde toplam kaç noktada yangın çıktı? 2020 yılı yaz sezonu toplam kaç hektar orman yandı? Hangi ilimizde ne kadar alan yandı? Türkiye genelindeki yangınlara müdahale eden kişi ve araç sayısı kaçtır diye sormuş. Kimse yine iklim değişikliğinden, iklim krizinden bahsetmiyor. İstanbul'da 2020'nin ilk ayında 13.804 orman yangını çıktığını söyleyebiliriz bu sene gelen haberler arasında. 2020 orman yangınlarında felaket yıl olarak nitelendirilmişti WWF raporunda ve orman yangınlarının yaban hayatı da tükettiği açıklanmıştı Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı tarafından, Osman Erdem tarafından. Birçok hikaye var orman yangınlarıyla alakalı. Dünyada 2019'da yaklaşık 12 milyon hektarlık alanın, ormanlık alanın yok olduğundan bahseden yeni raporlar vardı. Şimdi de işte 2020'nin hikayesini anlatıyoruz. Sıcaklıklar da artmaya devam ediyor. Biz de bu konularla alakalı haberleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz efendim İklim Acil programında. Önümüzdeki haftalarda çeşitli duyurularla ve iklim kriziyle alakalı olarak ortaya çıkan yeni verileri sizlere aktarmaya Açık Radyo'da 95.0 ya da 95 frekansındaki Açık Radyomuzda devam edeceğiz efendim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil.